نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين دیوانا بیان دے د خطابات ستو اول خطاب دے اتن متنا او دو نقمتین اتن متنا او دو عذابون ذکر کئی او دا تردوش پی تمایت پوری دے اول نعمت نجات دا فرعون او دا دی ماخذ دے یو کم پنروستم آیت وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ دویم نعمت عَفَ عَنِ الشِّرْكِ او دا دی ماخذ دے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً یو پنروس درم نعمت اعطاء التورات گورد فرعون میں اخلاص در کو عفد شرک میں در توکڑا درم نعمت تورات میں در کو دری پنروس تمایت وید آتے ناموس الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون سلورم نعمت عفا عن القتل سلور پر مستم آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ انظم نعمت حیات بعد الممات باس بعد الممات من بعد موتكم لعلكم تشكرون شفاغم نعمت تذلیل الغمام اوم نعمت انزال المن والسلوى شفاغم نعمت وظللنا عليكم الغمام وپنگوستم آیت وَمْ نِعْمَتْ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى او اتم نعمت شفیتم آیت کی وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ او دو عذابون ذکر دے یو عذاب علی گلد طاعون مرض یو کم پر دوستم آیت کی فعظلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون او دویم عذاب مقرر کول دا فقر او دا ذلت یو شپیتم آیت کی وضربت علیہم الذلت والمسکنا وباؤوا بغضب من اللہ او بیا ددی خطاب اول ددی خاتمہ دا پا تخویف او بشارت باندی نیر دا عذاب دا دنیا شوا او دا غشانی ورپسی بشارت اخرویہ دے فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی یاد کئی نعمت زما اللتی آغ نعمت مخکم ویلی و سلو اختمیت کی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی ندیل وی اعادہ دبود آہد اعادہ وجد بودی آہدنا مخی ویلیو اے بنی اسرائیلو وقت شو نوس بیا ویا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیل یاد کئی نعمت زمان لکی آغا نعمت انعمتو علیکم چه احسان میں کہو پتا زبان دے وانی اوز فضلتکم ورکلی میں ایتاسو علی العالمین فخلقو دا زمان اخبلی علی العالمین مانا علی عالمی زمانکم فخلقو دا زمان اخبلی باندے او اغا غورا واسدے سورہ دخان گورا سورہ دخان سورت سلور سلو اختم آیت گورا دو درشم ولقد اخترناهم على علم على العالمين او پتا کی سرا ورکڑیو منگلی على علم فعلم سرا على العالمين فمخلوقات واندی اللہ ویمون دے ورکڑیو فمخلوقات واندی على علم فعلم سرا مولا علم ورکڑیو دخبل دین در شانی سورہ آل عمران گورا آیات گورا دا غرم سوکو کمچ مومنانو یو سل لسم آیات گورا سورہ آل عمران دا آیت آخر منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون بعض دین و مومنان اکثر دین و فرمان دا اللہ نو کم چی مومنانو ولقد اخترناهم على علم على العالمین مدلتم وی وان یغچم فضلتکم ورکلیم یتاسو على العالمین ومخلوقات زمان اخبلی او غروال بیاد دی امت اغب تمام امت انوان میرے دام اللہنا چی دغ بنی اسرائیل غرد بدی امت باندی نا او دی غروال بیان جنی سی باری اول مخیرہ دی وکذالک جعلناکم امتا وسطا واتقوا او یریگئی یوما دا عذاب دا غوردنا لا تجزی نفسون چی فائدہ بنشور کولے بدلہ بنشور کولے نفسون یو نفس نیک عن نفس دیو نفس بدکار دے طرفنا شئ اندس شئ ولا یقبل منها شفاعتون او نبشی قبل ولی دی نفسنا شفاعتون سے شفارس دے چا ولا یؤخذ منها عدل او نبشی اغسطے دی نفسنا عدل سفیدیا ولا هم ينصرون انا بغی سر امداد کشیا سورہ بقرہ اس تو گورا سورہ بقرہ اور اس تو گورا آیا تو گورا یوصل دوائشتم او دروشتم یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل یاد کئی نعمت زما آغا چہ احسان مکڑے پتاسو باندے او زو ورکڑی میں ایتاسو علی العالمین و مخلوقات دو زمانی اخبلی واتقو یومان او یری گئی یومن دا عذاب دا غوردنا لا تجزی نفس عن نفس شیئان چی بدلا بنشی ورکول یوم نفس نیک دا یوم نفس بدکار دا طرفنا شیئان دا سشی ولا یقبل منها عدلون حل تیوی ولا یقبل منها شفاعتون او دلتوی ولا یقبل منها عدلون انا بشی قبل لذی نفسنا عدل سفیدیا ولا تنفع شفاعتون او فائدہ بنشور کو لذی نفس تا شفاعت سفارت چا ولا هم ينصرون انبا دی سر امداد اکلیشی یو نصبا دبل نصب کار نرازی دو بور سور لقمان سورت دی یو درشم آیت گورا آیت دری درشم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا اے خلقو اویری گئی دخل ربنا واخشوا یوما اویری گئی دعذاب دا غوردنا لا یجزی والدون بندبن شور کولار آؤں ولا مولود اون بچے ہوا جا دن چی بدل ورک ان کے اموالی دی شے آ دپلار پلنا شے آشے یعنی نبا اولاد دپلار پکار راضی انب پلار دا اولاد پکار راضی ان نواد اللہ حق یقین لوگ دلہ رشتہ پس دوکا کی دیوان جیتا سجوند دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور حق دوکا کی دیوان جیتا سلا فاللہ واندی دوکا باز شیطان سورہ انعام گورا سورہ انعام چلاوی ولا یؤخذ منها عدلون سورہ آل عمران گورا آیت گورا آخر دودرے میں سپاری یو نویت ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین یتنا کسان جو کفر کرے رہے او مرسی رہی او دی کافر فغیر گر قبول بن کریشی دیو تند رینا مل الارض ذہبان دکوال دزمکی دسرو ضرور ولو افتدا به اگر کسی جور کئی دے پا دیبانی نو دازمکا جتولا دسرو ڈکا کی دعوتی قبول نکریشی اولائک دکسان لهم دپارا دی عذاب علیم عذاب بیدرناک ان بید پارا دی سوکم دادیان دشنی سورہ نام کی راضی رو گورا سورہ نام آیت گورا آیت دے اویائم وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر به ان تبصل نفس بما کسبت لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شریع وذکر به او پنور کا پا بیان دے قرآن کریم ان تبصل نفسون دا چی بن کرشے وی او نفس بما پا سوداغنا کارا مل کسبت چسا ملک لیس لہا نبی دا پارا دے نفس سرواد اللہ نا ولی انسوک دوست ولا شریع او نسو شفاعت کون کے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ او بجر فی دی اور قیدان نفس و پورا فی دی اور کلو سرا لا يؤخذ منها کل وی ولا يقبل منها عدل او دلتا وی لا يؤخذ منها نبشی قبل ولی نفس ندا فی دیا اولائک اللذی ندا دیا وکسان او برسیلو چی بن کرشوی بیما اصحاب دراغنا کارا مل کسبو چی ریسا مل کریا لهم شراب من حمیم دپارا دی بیا گرمو گونا وعذاب بی دردناک اصحاب دراغیا چی اودائی یکفرون چی کفر کودائیا ولا هم ينصرون او نبذ دی سرا امداد کولشیا سورہ طارق وی فلا ناصر لهم ذوقور سورہ طارق آیت گوا لسم فما له من قوت ولا ناصر پس نبی پار دی من قوت سطاقت ولا ناصر انہو جنداد کو ان کے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ دیر ہے نا بیان اول نعمت دے اللہ وی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او پکم وقتی جخلاسے درکمنگا تاسوتا من آلِ فِرْعَوْنَ دِ فِرْعَوْنِيَانُنَا يَسُومُونَكُمْ چِرَسَوْ بَيْتَا سُوتَا سُوءَ الْعَذَابِ نَكَارَ عَذَابُ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ الالا ولبے رامن ساسو ویستحیون نساءکم او جندے بے پری خوزی خوزی ساسو سرگ بند رازمون آگلی بند وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ هل تنعي غضن وإذ نجيناكم هذا كورا هذا هو كبرتي دراز کی پرتی یا چابیان چالا ورکی داری بر دراز کی پرتی تبلی پل دراز کی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او پتم وقتی جخلاسے درکمونگا تاسوتا من آل فرعون دا فرعونیانونا یسومونکم چرسو بے تاسوتا سوء العذاب ناکار عذاب يذبحون أبناءكم شلال والبيضاء من استاسوا ويستحيون نساءكم أو جواندي ببريخو ديدي نساءكم خذ استاسوا قل داد وإذا نجيناكمنا اچھا بیا نکم لے جو سات دفارے بند کر رہے